Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow De Sorte Spejder. I dag den 3. december 2008. Det er onsdag. Ved siden af jeg sidder Anders Lund Madsen. Hej. Min bedste ven, medvært og kollega her på programmet. Og fløjtevirtuos. Og ude på min venstre side, der sidder Carsten, filosofen, Peter Lovs, vores tekniker, Thomas, vores journalistpraktikant, og ja, Grønfrid Nielsen, vores redaktionschef, er på vej ned ad trappen. Det håber vi da. Kan jeg lytte, vi også skal starte programmet i dag med at sige... Hun er ude at tage sin metadon. At, nej, det kommer jeg til senere. Det er sjovere, jeg gemmer det til senere. Og har du en erklæring? Nej, det er en lille spidsfindighed. Åh, finurlighed. Det er en lille finurlighed, hvis der er nogen, der siger... En lille halløjser. Hvis der er nogen, der ser tjenesten på, på DR2. Ja. Mellem 22.20 og 22.30 hver dag, så kan man sige, det kommer vi tilbage til. Ved du hvad? Der er snart julefrokost i Danmarks Radio. Ja, det er. Det strammer til. Og det er den 12. december. Så er det hele... Danmarks Radio, i hvert fald det, der er placeret her i dødsbyggeriet på Amager. Ja. Hvor vi alle sammen så fester sammen. Det er 2.000 mennesker, og det plejer at være en fantastisk julefrokost. Og en stor dag for taxafirmaerne. Ja, det kan du regne med. Og der er heller ikke en taxabon af nogen skabe. Jamen, jeg skulle hjem fra arbejde jo. Nå jo, men 17:30 om morgenen. Det er licensbetalerne. Altså, det er rigtigt nok. Træk nålen. Det kan vi ikke. Okay. I år i Danmarks Radio, der er temaet ABBA. Hvilket betyder, at der har siddet en stor julefrokostkomité. Nej, vi er jo nærmest en central. Ja, der har siddet og fundet ud af, at alle afdelinger skal stille med et hold, hvor man er klædt ud som ABBA, og så en ABBA-melodi, og så skal man finde på et sjovt navn. Så er der nogen, der kalder sig Wabba, eller Zabba, eller Papa. ABBA Jam, eller Baba, Baba Up, jeg ved det ikke, et eller andet. Ja, det er et tema. Og en anden julefrokost, jeg skal til på fredag. Hvor skal du til julefrokost på fredag, skat? Det er et andet firma, hvor jeg kender nogen. Der skal man finde en hemmelighed om sig selv, man skal have med. Og så tænker jeg, hvorfor skal det være så tematiseret? Det er vel tiden. Jeg tror sikkert, du kan ringe til en fremtidsforsker, der vil sige, at det vil der komme mere af. Fordi at vi laver intimsfæren offentlig. Åh, hvor er du vild. Det er det Facebook og Arto, der er med til det? Ja. Og Canada. Og Canada også, ja. Ja. Og IT Facts. Det er bare mærke, jeg finder det bare besynderligt. At det skal sådan, altså, man kommer, man betaler 200 kroner for at tage sin julefrokost, for at få noget god mad og noget snaps, og man betaler mad, for at få nogle øl og sådan noget. Ja, ja, det er. Og der vil jeg anbefale gennemsigtige, glasklare rejer, der smager hav, skal man altid spise rigeligt af. Det tag er dem, godt tag dem, tag dem. Også fordi man kan muntre sig med dem i flere dage fremover. Og salt kød, der har alle regnbuens farver og spiller lidt voldsomt i lyset, det kan jeg også sige, det er en lækker bisken til enhver julefrokost. Det er bare besynderligt, at man skal tematisere det der... Altså... Er det sådan et emne, du vil have, folk skal ringe ind om? Overhovedet ikke. Jeg er faktisk gerne ind på til straks. Og jeg spørger, det er mærkværdigt. Sidst jeg var til julefrokost, det var, da jeg var ansat på Ekstrabladet, og der gik det ud på mere noget med, at... Det er løgn, du var også i julefrokost der sidste år. Ja, det var en halv time. Nej, det så var jeg fuldstændig så var du væsen. Ja, så lå jeg. Du blev drug-raped i snaps af mig. Men så nåede du selv at finde hjem. Det var lidt ærgerligt. Ja. Det minder mig om, at vores praktikant Thomas i morges vågnede nøgen. Og, alene også? Alene, og han gik i seng i går med sin pyjamas på, og vågner sig op afklædt, og det han kan ikke forklare det. Det er ligesom min datter. Hun er 2 år, Thomas. Ja. Hun har begyndt at tage sit tøj af om natten og smide blæen. Har du også smidt blæen, Thomas? Nej, det har stadig på, ikke? Det er lidt svin. Nå. Ja. Det var da egentlig en meget god start på programmet. Ja, det var, men jeg synes det. Jeg vil godt lige vende tilbage til dit glimrende tema, som folk skal faxe ind om. Ja, ja. Tema. Hvorfor er det så nødvendigt med temaer til julefrokost? Ja. Har du et fjollet tema til din julefrokost, eller har du hørt om nogen? Så SMS fax ind eller fax? På, hvad var det faxen var? Sitterbøje Møller sidder klar ude ved telefonen og til at diskutere emnerne i dagens programmer. Eller han sidder så hjemme i sit nede i Næstved der. Ja. Han er en god dreng, Hans Otto. Ja, der er ikke noget galt med ham. Nå. Men han sidder klar ved faxen. Det gør han. Hans Otto er den eneste, der stadig har en faxmaskine. Kan du huske, da vi startede vores program, kunne man kun faxe ind? Ja. Det holdt 2 gange. Også fordi der var ikke vi så mange faxe. Vi fandt aldrig faxen. Nej, lige præcis. Ja. Velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejder. Hvis man tror, at der laves programmer, der bliver tynde, så er det ikke her. Ikke i dag i hvert fald. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det bliver et stjernespækkeprogram. Jeg kan ikke se skærmen for materiale, som vi skal læse op og gøre sjove over. Fra en af de bedste plader, der er kommet i år. Det kan jeg godt sige uden at lyve. Only by the Night med Kings of Leon og det nummer, der hedder Manhattan. Og hvor er de egentlig fra, Anders Breinholt? For America. Jeg kan sgu ikke engang huske, hvor i America de er, men det er America, det er det, de er fra. Er det Minnesota? Ja, jeg ved det ikke. Der er jo mange, der er skuffet over Amerika i øjeblikket. Hvorfor? Fordi at Obama ikke har udnævnt de minister, som han havde håbet på. Men der skal man tænke, hvis man sidder og skuffer, man tænker på, hvad Lincoln gjorde i sin tid. Han inviterede jo også politiske modstandere ind i regeringen, for ligesom at være strammet op hele tiden. Men det, der vel er det mest overraskende, det er, at han har valgt at beholde den nuværende forsvarsminister. Han har så også godt nok kun sidde der i 2 år, men han må jo være meget god siden at... Jamen, det er samme grund, tror jeg. Jeg tror, det er en rigtig, rigtig god idé. Og det er også fordi, at når man har sådan en, så er der jo næsten halvdelen, der ikke har stemt på en, ikke? Og hvis man på nogen måde skal inkludere dem, så er man jo nødt til også at have nogen af deres folk jo, med. Men det er jo ligesom med Karen Jespersen. Altså, regeringen herhjemme har jo taget Karen Jespersen ind, fordi hun jo også, hun er kommet fra den yderste venstrefløj, og det bærer hendes, hendes holdning er jo stadig præg, og, og det er derfor, hun er med til, kan man sige. For at sikre spændviden. Ja, lige netop. Ved I, hvad jeg har tænkt på, hvem vi egentlig skal invitere ind, inden vi stopper? Og gider jeg skrive det ned? Det bliver ikke Karen Det er ikke Karen Jespersen, det kan jeg godt sige med det samme. Okay. Det bliver den dag. Lars Løkke Rasmussen. Og jeg synes, vi skal have landets finansminister ind. Ja, det var da en god idé. Fordi at... han skal knase lidt. Lars Løkke Rasmussen har været inde 2 gange. En gang i vores program, og det var under valget. Ja. Man kan lide ham eller ej rent politisk, men Lars Løkke Rasmussen... Han er en god fyr. Han er et meget, meget rart menneske. Ja. Så skulle vi have haft ham ind, havde vi så aftalt det backstage for redaktionsmøder nu. Vi havde aftalt, at vi ville have Lars Løkke ind. Ja, i men hvad var det så, der skete med Lars? Sagde hans pressedame, spindoktor, sagde, det vil han meget gerne. Han hyggede sig meget sidst til, det gør vi også. Han har jo læst jura med dig, Anders. Ja, ja. De kender hinanden, det er og godt. Og I har inviterer vi Lars ind. Så får vi at vide, at, og det er ikke noget ondt om Radio 100 eller noget, men han skulle ind og ligge i en vandseng inde på Rådhuspladsen. Og det er lidt ondt. I et morgenradioprogram. Med Jordan. Og så tænkte vi, ved du hvad? Vi siger det helt arrogant og lige ud. Der synes vi, det var vi næsten så for fine til at få besøg af ministeren. Som har været i en vandseng. Ja. Ikke og så meget det, fordi med Jordan, for Jordan er jo meget sød rart, det er jo ikke det, men det er jo bare... Nej. Men så viser det sig så lige pludselig, at fra Løkke Rasmussen departement havde man valgt at lave, og det, jeg skyder måske dem noget i skoene nu, jeg skal ikke kunne sige det. Gør det. Men en egentlig presse-charme-offensiv. Nej. Fordi det viste sig så et par dage efter, kom bilagsgate jo så rullende ind over landet. Og der tænkte vi, vi skal ikke være en pressebrik mere, end vi er i forvejen i den danske regering. Vi står jo forrest fremme på regeringens revler. Vi står på revlerne. På regeringens revlinge. Tredje revle. Vi er regeringens små grævling, ikke? Vi bider til det knaser. Lige præcis. Ja, vi gør. Nej, regeringens grævlinge, vi bider som vi knaser. Skriv lige den ned. Når vi skal lave radio igen en gang, ikke? Så er det den gode titel. Carsten, skriv den ned. Regeringens grævlinge. Vi bider til det knaser. Ja. Pisse, nu er der nogen, der har taget den på Radio Horsens. Men kan I ikke, hvis I har en idé til et radioprogram, fax den ind? Jo, gør det. Faxen. Temaet i dag er radioprogrammer. Ja, jeg har lige i dag, for jeg kom lidt tidligt på arbejde, overværet et strategimøde på P3. Du har været til afdelingens årlige afdelingsmøde, eller ja, jeg tror faktisk, det er ugenlige. Ja, månedlige. Det er modtaget. Ja, og hvad skidt? Fantastisk mange ting. Blandt andet var der, hele strategien for 2009 afsløret. Jeg kan selvfølgelig ikke sige det hele her, fordi meget af det er fortroligt. Men lidt slør kan jeg jo godt løfte, og det er, at man skal på P3 til at tease mere for hinandens programmer. Ja, så bliver der stille. Det vil sige, at vi skal prøve... Jeg giver et eksempel. Hvis nu for eksempel Køter sender efter os, ja. Så hvis vi hen i slutningen af udsendelsen kan sige... I dag i Køter kan du møde. Ja. Ligesom Camilla, søde Camilla, Jane Lee kommer hen og spørger os... Ja. Er der noget? Kan jeg sige noget om noget, der kommer i jeres program? Sådan skal vi også gøre om det næste program. Det ville jeg, det har man bare heller aldrig prøvet før. Nej. I radiohistorien, kan og man det, sige. Nu siger jeg selvfølgelig heller ikke og det virker, og det virker jo altid. Jeg kan forstå også, at... Der skal også være mere humor. At en anden god ting... Må man sige det med hjemmesiden? Må man sige det med hjem? Jeg kiggede... Er nogen, der ikke har, vi siger det med hjemmesiden? Det er ikke nogen. Okay. At P3's hjemmeside er blevet lavet, eller bliver lavet om, sådan der får et lidt mere Mac-agtigt lignende look. Ja, iBook. iBook-lignende look. Ja, og jeg kan til alles overraskelse sige, hvis man sidder derhjemme med en Macintosh, er det stadigvæk ikke muligt, og jeg gentager, ikke muligt... Ikke, at det kunne, kan ikke lade sig gøre. DR's netplayer på Mac, uden du skal downloade 770 applikationer. Nej, fordi de vil godt have lukket, men de vil ikke have... Lige netop. Vi laver en P3-widget til vores PC, og så kan vi downloade en eller anden tagligt program til vores PC, hvor der så er widgets, og det var noget med, at widgets blev opfundet i en Mac, som jeg husker. Ja. Men det får et Mac-look. Du kan bare ikke rigtig se stadigvæk filmklippene. Med, jeg vil altså gerne ind og høre, hvad kan nogle gange lave om morgenen? Det kan man bare ikke høre, når man har en Mac. Har du en idé til, hvordan man får et Mac til at spille på PC, så fax ind. Og du faxer det ind nu, så vil Sita Bøje Møller og Monika Krogh-Meier senere gennemgå det. Må jeg godt spille, fordi min datter Bjørk sidder hjemme og keder sig ikke rigtig meget. Ja. Og så har jeg lovet at spille noget fra den kommende store film Twilight. Hopsan. Det er ikke det her. Hvad er det så? Jeg ved ikke, hvad der kører nu. Det er mig. Stop nu. Stop. Bare tryk på space. Sådan. Nu går det meget stærkt. Det var lamb chop, og det er i hvert fald det, vi skal høre. Så må jeg tease imens? Ja, på lørdag i Mads og Monopolet vil jeg sige, at der kan du møde Mads Steffensen, og så kan du møde et panel, og du har allerede nu mulighed for at skrive ind til monopolet@dr.dk, hvis du har et dilemma. Så kan jeg også sige, at på søndag, hvis vi skal tease lidt fremad fra programmerne, at på søndag i Public Søndag med Carsten Holm og Tine Bryl, og jeg tror, det er hendes næst sidste program i øvrigt nogensinde. Public Søndag danser også i tværs, og der vil også være barometeret. I næste uge kan jeg tease lidt frem og sige, at i julemorgen med Felix og Signe Musmand, der vil der være rigtig hyggelig og rar morgenstemning her på P3. Opsan, hov. Hov. Nu stopper vi lige. Her var det Linkin Park. I boyband-versionen. Der kommer jeg sgu aldrig rigtig til at holde af. Nej, men det er, fordi den film, der hedder Twilight, den kan du lige så godt gå ind og vente til. Fordi alle teenager bliver tosset med den film i januar. Okay. Og det her, det er for soundtrack. Så bliver det sådan en, hvor der er også nogle teenager, der går selvmord, eller bliver vampyrer, eller noget åndssvagt med en skole, eller noget frygteligt. Ja, ja. Og så er det filmen, der får skylden. Du hørte det først her. Sådan. Mm. Må jeg låne stikket? Ja. Jeg vil godt sige, inden vi skal have en programoversigt, hvilket vi skal lige om lidt, sige, at i dag behøves man ikke at downloade vores podcast. Nej, det kan jeg forstå. Man kan bare i aften kl. 22.20 tænde på DR2 og se tjenesten på tv, fordi så vil man kunne se de nøjagtige samme klip og de nøjagtige samme jokes, som har været i vores programmer i løbet af ugen. Ja, hov, var det en lille stikpille mere? Ja, det var det til cigøjnerlejren op i DR Fiktion, eller hvor det er, de sidder. Også. Hvad var det i går? Jamen, det var bare penislinjer. Jamen, det er ikke. Det er bare, fordi de har lige svinet os til. Så det er bare en sviner tilbage. Sådan er det. Og nu når kanonkongen desværre holder ferie, det er det rare menneske, så er det svært at svine ham til. Eller det er det ikke. Det kunne vi sagtens gøre, men han kan ikke give igen. Men det kan tjenesten. Det er det, der gør... Det er det, der holder DR sund. Lige netop. Og apropos sundhed og sygdom. Må vi sige det om Amin Jensen nu? Skal vi lave en program og se først? Jo, det er det. Her er, hvad vi har valgt at bringe i Det Sorte Spejder i dag. Programmet indledes med en introduktion, og så er der et blankt felt. Ja. Det har vi aldrig haft før. Jo. Det var vel der, idéerne skulle have stået. Yes. Nå. Der sker det, at, og det har jeg aldrig blevet før, jeg får det, der hedder en short message service besked fra filosofen herhen af Lidt i Middag, hvor der står, hvis I har noget, så må I godt sige til, for der er ikke så mange idéer til programmet. Vi er lidt tyndt besat i dag. Den valgte jeg ignorere. Det skulle jeg ikke have gjort, kan jeg se. Nej. Nå, så er der en konkurrence i spejderspillet, hvor de 100 bedste spillere vinder en t-shirt. Og Anders, den skal du måske lige dykke lidt ned i. Det er jo meget interessant. Man har nulstillet highscoren. På vores hjemmeside på dr.dk/spejder, der er der et spil, hvor man skal køre rundt i byen, så får man forskellige missioner. Ja. Og jo bedre man er til det, jo flere missioner man fuldfører, jo federe en bil får man lov til at køre i. Man ender sig i en... Nej, det må man vel ikke sige. Det kan man sidde og glæde sig. Det er lige meget, hvad? Det finder man ud af. Den har da over 1000 heste. Ja, det kan man sige. Og nu har man nulstillet highscore, og det er noget, der sviger især gry. Hvorfor har man nulstillet highscoren? For nu er det ikke beta-udgave mere. Jamen, det er fordi, at man nu har det her, at man kan ved de 100 højst placerede til nytår. Er det til nytår, eller til jul, eller hvad? Det ved vi ikke. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, Carsten. Du skal snakke ind i øret på mig, men det er meget mærkeligt. Det sker det, at de får en præmie. Der er et spil på vores hjemmeside. Ja. Gå ind og spil det. dr.dk/spejder, hvis du har tid. Og så kan du gå ind nu og starte med spillet. Highscoren er blevet resat, og så er det dem, der ligger Den 12. december klokken midnat. Yes, og dem, der har de 100 bedste, der har den... Dem, der er de 100, top 100, de får en t-shirt. Lige netop. Så kan man så sige, hvilken størrelse t-shirts, og hvordan finder vi ud af det? Jo, det gør man ved, at man registrerer sig som bruger, når man går ind og spiller spillet. Ja. Yeah. Og selvom man ikke har sat flueben i, kunne du tænke dig at modtage andre glimrende tilbud fra DR-butikken, så, får så du kan den. Jeg love dig for, at der kommer tilbud fra DR-butikken. Ja, og det, i den forbindelse skal jeg lige gøre opmærksom på, ja, nu kan man købe sommer på DVD. Det kan man. Lækre DVD-bokssættet med ekstra Sofia-materiale, hvor der er flere drømmesekvenser, vi ikke har set før. Der er blandt andet en drøm, hvor hun tror, hun er butikstyv hjemme i Polen. Sofia... Så kan man også... Og hun er i cirkusrevyen. Jeg vil godt lige tease lidt mere for DR-butikken. Sige, man kan også købe taxa, og det er... Taxi. Taxa, undskyld. Taxa i en dejlig, dejlig Grete Koito-version. Ja, hvor man har taget dele af Grete Koito som omslag. Så kan man også købe landsbyen. Ja. Og det er jo her, hvor den altid charmerende Chili Tyrell altid se mig. Jeg vil da godt deltage i et fjernsynsprogram. Så stiller jeg dig op, men jeg gider ikke rigtig at sige noget, når jeg først sidder derinde. Men jeg gider godt stadigvæk at fortælle, hvem min mand var. Så det er godt nok. Så kan jeg da stadigvæk få lidt sol over min blege krop der. Hvorfor er vi egentlig så sure i dag? Vi er slet ikke så sure. Ja, det var dig, der var sur til Chili Tyrell nu. Men jeg er sur på Søren Østergaards rolle i landsbyen. Hvorfor? Fordi, kan du ikke huske Frank? Frank, han var eddermame en sletkal. Jeg er nødt til afsnit 27. Frank. Jeg hader afsnit 27, min ven, og jeg kan sige til dig... Og hvad siger han i det allersidste? Hvad siger den allersidste replik i den allersidste afsnit? Det kan jeg ikke huske. Jeg har en god idé. Så er han i gang igen. Men det der hvor jeg er nødt til nu, der er hans kone. De er ved at genopfinde bænken der. Ja. Udby bænken. Men det går jo af helvedes til. Nej, ikke med konen. Så er hun alene, bænken. Og Frank tager til... Det går af helvedes til med bænken. Ja. Nå. Det er jo den samme bænk, der senere dukker op i den der med... Jesper Christensen? Ja. Så kan man også... Okay, godt. Og så i dag, der skal vi også snakke om Stein Bagger. Der er lavet et rigtig sjovt indslag fra redaktionssiden om, hvordan hans telefonsvar lyder. Ja. Og vi skal også ringe til Stein Baggers hotel i Dubai. Det bliver sjovt, fordi der har jeg en plan om, vi ringer til Dubai og lader som om, vi er Stein Bagger, og bestiller en masse på room service. Det er pisse sjovt. Det er satire. Og stjernerne bliver væk fra filmens Oscar. Ja, det glæder mig meget til, fordi at det er noget, jeg også har fundet på. Så vil SF, de ønsker forbud af billeder af nøgne børn. Også noget, jeg glæder mig til. Også noget, jeg har fundet på. Så er der kommet lorteblade. Så skal vi videre ind i Nisser af Satans Dæmoner. Og det er de. Og så skal vi forbi Godmorgen Danmark i morgen, skal jeg forstå. Ja, det er også sjovt. Og spille tillidsbingo. Og så skal vi også ringe til en lige om lidt. Men først... Nikolaj. Og piloterne. Grand Jean. Skal ud og købe julegaver, ikke? Ja. Og man tænker... Hvad skal jeg købe? Kæresten. Ej, hov, i øvrigt. Hov? Nej. Min kæreste er gået fra mig. Hvad? Ja. Hvad så? Så nu er jeg alene med kone og to børn. Hvad hedder det? Hvis man nu skal ud og købe en CD til kæresten, eller konen, eller elskerinden, eller hvad ved jeg? Eller bare naboen? Ja. Så skal man købe... Heroes and Saints med en Grand Jean, Nikolaj Grand Jean. Ja. Det var det, vi hørte her, og nummeret hedder, det var titelnummer. Og hvorfor skal man lige præcis den, for der er mange gode plader at købe. Men det, der gør den her plade til en rigtig god gave, det er, at når hun, den lille specielle, eller han, den lille specielle, hører det her, så smelter han. Lige netop. Så smelter han, og så vil han eller hun huske, det, hvem fik jeg den her smeltefornemmelse af? Mm. Det fik jeg af dig. Og med de spille nummer mere så? Det er lidt ligesom, det er ikke så langt, men det er ligesom at høre det her. Vi har næsten lige spillet det, der godt prøver. Det er ligesom det her, ikke? Som er José González. Så smelter man også. Og det gav man måske for fire juleaftener siden, for den er lidt gammel efterhånden. Det hedder In Our Nature, det album, man prøver lige at være smuk der, ikke? Undskyld, at jeg sagde før, at det her nummer, det var, er 3-4 år gammel. Det er det jo, altså med José González, så er det for, at In Our Nature-pladen kom sidste år, det er det. Vi havde mødt studiet sidste år, kan du huske det? Ja, han var en ualmindelig rar mand. Og spillede blandt andet også det her nummer. Og ja, det er korrekt, det er Massive Attack, der har lavede det oprindeligt. Ja, men der er ligesom i tilfældet Johnny Cash, så er der tilfælde, hvor det ikke er den originale skaber af produktet, som er den bedste udfører. Nej, men den anden er også lidt mere unge bunker, Electronica. Oh, yeah. Lad mig tease og sige, at også fordi det her nummer jo bliver brugt i DR's trailer for koncerthuset her i DR-byen. Og ja. Sige, at det åbner jo den 17. januar, så vidt jeg husker, og det bliver jo alle musikgenres store huse. Lige dog, hov, kan man sige. Der er nogen, der ikke... At det, der hedder Studie 1, eller det, der hedder den store koncertsal, det har symfoniorkestret altså sat sig på. Det har de. Og hvis I kunne tænke at lave P3 Guld der, så bliver det engang i 2036, fordi at vi skal altså øve op derinde, og så har vi torsdagskoncerter, ja. Og de er udsolgt ret hurtigt. Ja. Så det bliver bare lidt ligesom symfoniorkestrets sal. Så kan Big Bandet, underholdningsorkestret, og så det der... rytmisk, elektrisk forstærket musik får lov til at få de lidt mindre studier. Og det er og også vigtigt, det fordi det afspejler også befolkningens interesse i musik. Der er jo et enormt lytterpres på for symfoniorkestermusik. Det er der. Som jo er den klassiske kanal her. Og ja. Det må man sige, må nødvendigvis reflektere sig i, at de har sat sig. Det er jo på mange måder. Jeg ser det som symfoniorkestrets koncertsal, ikke så meget som så meget andet. Ikke danskernes i hvert fald, nej. Jo, men på den måde, at det går bare gennem det filter, der hedder en pokkers masse stryger. Og der vil jeg godt i den forbindelse bare i generelt kærlighedserklæring til stryger. Hvis man nogensinde laver et eller andet form for teaterstykke, eller et eller andet show eller noget, hyr for at hyle af nogle stryger. De er nemme at arbejde med, de er søde. Der er aldrig nogen som helst ballade ved dem. Jeg vil sige, underholdningsorkestret stryger i Danmarks Radio. Dem skal du holde dig fra. Underholdningsorkestret. Nå, men det er fordi, hvis man fortsætter ironien, så... Nå, jamen, det er jo bare, det er fordi, jeg har lige lavet noget med dem. Nå, okay, så kan man bare ikke... Nej, det kan jeg godt forstå, men så kan man bare ikke sige i forlængelse. Nej, jeg er helt med, men det er bare, jeg er bange for at blive uvenner med dem. Nå, men det er bare, fortsætte, så skal man sige, dem skal man holde sig fra, ikke? Fordi det er så ironisk. Dem skal man så holde sig fra. Sådan. Lige netop. Præcis. En anden god ting vil jeg sige, nu når vi er i gang, og jeg ved ikke, hvorfor at Møjsfaderen lige pludselig bliver tændt op. Hvorfor skal det være så surt? Men det er fordi, det er onsdag. En af de gode ting over ved studie 2 i koncertsalen. Ja. Kære lytter, uanset hvor du er fra i landet, er det din koncertsal. Det er du din kan møde op inde i DR byen, og så kan du købe billetter for 0 kroner, du betaler licens, og så har du krav på at komme ind og se det, som licensindbetaler. Så det skal du bare stille op i DR byen, og så sige ind i DR butikken, hey, jeg skal have en af de billetter, så jeg kan komme ned og se studiet. Ja, naturligvis kan du det. Ja, så gerne her. Eller det er, at studiet er ret, ret flot lavet, og det er hele koncertsalen er usandsynligt smuk. Ja, den kostede lige de der 3-4 milliarder for meget, men... det er flot. Det er virkelig, virkelig flot. Men i det der studie 2, som ligger nede i kælderen... Ja. Der er der så en masse billeder, tegninger, malerier, hvad ved jeg, af store kunstnere, der er lige ved ved. Niels Henning Ørsted Pedersen. Ja, det er jo nærmest raderinger. Raderinger, men de er der alle sammen. Og ved du, hvad jeg er glad for? Det er, jamen, det er alle de store. Ja. Bob Dylan er der, for at ligesom sige, jamen, det er også, han kommer nok ikke og spiller der. Jamen, der er også danske artister, Anders. Ja, og det, jeg er allermest glad for blandt danske artister, det er, at... Man har fundet plads til. Sigurd Barrett. Og der vil jeg sige... Der ved man bare, det er altså en, der har gjort meget for dansk musik der. Ja. I den forbindelse, så kan jeg... Undskyld, nej, men jeg lige stoppe. Og kære lytter, her er en meddelelse fra De Sorte Spejder. Klokken er nu 14.42. Og ja, der har ikke været noget, der ligner skyggen af et journalistisk redaktionelt indslag nu i programmet. Nej. Der er nogen, der sidder og siger, har de kun pis og lort på møllen i dag? Ja, muligvis. Vi har også nogle indslag. Men vi skal nok komme til dem, det lover jeg. Vi har bare ikke så mange, og derfor er vi blevet enige om, at det nok er en god idé. Første time, at tale lidt velrigeligt, og så spille lidt musik. Og det, som er altid nemmest, når man taler, det er at kritisere nogen. Ja, lige netop. Kan I gøre det bedre selv? Nej, overhovedet ikke. Må jeg godt til en glædelig begivenhed? Ja. Det er, at det nu er blevet muligt at trække staldmissen fra i skat. Fordi Højesteret har besluttet, at hvis du har en mis i stallen, så er den et landbrugsdyr og har en vigtig funktion på bedriften. Det tror man nok. Er det ude af hjemme? Det er ude af hjemme. Der er dermed blevet anerkendt, at misser er et relevant middel til at holde bestanden af mus og rotter nede. Man kan således trække udgifter til missefoder fra på selvangivelsen, hvis misserne udelukkende anvendes til at bekæmpe mus og rotter i driftsbygningerne og ikke har adgang til stuehuset. Så er det slut med at få fedtet rotten i driftsbygningen. Ja, så skal der ud bag i stallen. Men det er da en glædelig begivenhed. Er der til mere? De mange er der mere? Nej, det var der bare. I gamle dage, der var ude og hjemme jo... Jamen, der er en masse post-it-notes, Thomas har sat i. Thomas har sat i. Så står der pengetest. Okay, der er en god pengetest. Ja. En regnetest. Er du klar til den? Nej, men der vil jeg sige... Nu har redaktionen og især Thomas lavet et stort stykke arbejde. Nå, det skal ikke for at redde dagens program. Kan du regne på 4. klasses niveau, Anders? Uha. Ja, det bliver spændende. Oi, oi, oi. Følgende to opgaver er taget fra Lasses, og det er en, der er en længere artikel. Skulle man ikke have noget pengemusik? Jo, har du ikke en money, money? Den bruger de altid TV-avisen, når der er et indslag om finansloven. Eller også... Jamen, det er det. Det er hvad det. Hedder nej, det er... Pink Floyd. Ja, Pink Floyd, ja. Jeg tror, den hedder Money. Money! Nej, du tager kun først 2 minutter, så looper du. It's a crime. Velkommen til pengemagasinet. Money! Mogens Rubinstein, han sov jo på en seng af Pink Floyd-melodier. Okay. Sådan. Pengemagasinet præsenterer... Kan du regne på 4. klasse niveau? Følgende to opgaver er taget fra Lasses 4. klasses matematikbog. Kan du regne dem ud? Og i så fald får du... Tror du, at du kan forklare dit barn hvordan? Er du klar? Spørgsmål 1. Undskyld, jeg er overhovedet ikke klar. Jeg kan ikke regne, men jeg vil gerne prøve. 4. klasse, Anders. Nej, det kan jeg ikke, men lad os bare komme. Jeg elsker Pink Floyd. Øjeblik, Peter. Kan du så ikke hver gang, at de har ved at synge, spole tilbage, så vi får introen med? Jeg kan ikke gider ikke have begyndt at bræge. Må jeg skrive ned? Må jeg bruge hjælpemidler? Ja, du må. Jeg buttcracker. Det er meget fedt til webcam. Hey, vi buttcracker til webcam. Tal lige om ungsprog i det her program, og vi har en målgruppe, der hedder 80+. Og så kan du lige smide en 5 og spare grisen, som man siger. Ja, buttcracker til webcam. Det, skriv lige det ned, Carsten, som ny titel på et program. GG, frækt, smil og lækkert. Ja, vi buttcracker til webcam. Det leder det er P5000, du. Nu med hest. Over på P5000 lige nu. Ja. Dab, der er buttcracker lige der til. Der er buttcracker til webcam. Kom. Og Linkin Park. Okay, hvilket tal? Tallet er mellem 20 og 40. Og hvad? Ja, okay. 20 og 40. Så 30. Der kommer flere oplysninger. Nå. Tallet er med i 8-tabellen. Tallet er ikke med i 6-tabellen. Hvilket tal? 36. Det skal nok passe. Så tager vi 2'eren. Passer det ikke? Nej, det er ikke 36, kan jeg nu sige. Kan du regne på 4. klasse nu? Det er mellem 20 og 40. Det er med i 8-tabellen. 38. Det er ikke med i 2-tabellen. 6-tabellen. Er det næste tal? Det er ikke med i 6-tabellen. Er det næste opgave nu? Nej, det er det samme. 38. 32. Det har du givet på. 32. 32 er det korrekte svar. Tak skal du have. Sådan. Så kommer spørgsmål nummer 2. Her er Ida. Altså, det går ud fra, at man ser på et billede, ikke? Ida har 4 brødre. Åh, oh, nej. Jeg kan ikke. Bo er halvt så stor som Ida. Pelle er en halv gang større end Bo. Nej. Claus er 3 gange så stor som Bo. Rasmus er halvt så stor som Claus. Hvem er faren? Totalt indavl. Sagde du ikke, han havde 4 brødre? Ida, hun, ja. Og hvem er faren? Ej, det var mig, der gassede med spørgsmålet. Ja, det var det. Spørgsmålet er, hvem af disse søskende er lige høje? Det er Frank og Ida. Frank og Ida, ja. Jeg tror ikke, der var nogen, der hed Frank. Det er Pelle og Rasmus. Undskyld. Det var fandme tæt på. Altså. De er nemlig tvillinger, men det er fra et tidligere ægteskab. Det var sådan set det. Så er der en sat en post-it på glaserede æbler. Men det er vist bare, fordi det er et sjovt udtryk. Du har 17 sekunder. Værsgo. Hvad for, sker der om 17 så sekunder? Så hører vi Pale Pink Floyd Money. Åh, oh, fedt. Okay. Så er der motion og velvære. Det er ikke noget. Så er der familie, sex og samliv. Der er et interessant spørgsmål. Salve mod svamp under brysterne. Ja, tak. Men det når vi desværre ikke. Når desværre ikke. For her er Pink Floyd og Money. Så ved vi godt, at nu kommer alle Metallica og Pink Floyd-fansene væltende. I kan ikke bare gå ind, Pink Floyd. Jo, det kan vi godt, for det er altså ikke det deres bedste nummer. Ellers skal vi høre det der saxofon igen. Lige netop. Og her på P3 spiller vi jo ikke saxofon. Kenny G. Med mindre det er Kenny G. Ja, så skal den have. Der er en misse-historie, som er gået vores næse forbi. Det kan jeg ikke forestille mig. Det undrer mig lidt, at Christoffer Meinert sidder ude i teknikrummet nu og tager notater af dagens udsendelse. Ja. Er du ved at skrive en bog, eller hvad? Han har sådan en dagbog. Disputat. Lave sådan en dagbog, ligesom ham fra Talent 2008. Nå, Martin Hand. Ja. Det er følgende brev, der er kommet til Søndagsavisen. Ja, men lad os da høre, hvad der siger i Søndagsavisen. Og jeg ser der ikke engang misser ind i den første her. Det har Søndagsavisen selv gjort. Hvad gør man ved hæftigt pruttende småmisser? Hmm. Kære Jørgen Mikkelsen, han er dyrlæge og svarer på spørgsmål. Vi har lige fået 2-4 måneders gamle missekillinger, som er søskende. De har rigtig meget fornøjelse af hinanden og kunne allerede finde ud af at bruge missebakken. da vi fik den fra misseinternatet. Vi er meget opmærksomme på ikke at overfodre dem, og de får stort set kun tørkost til misser for hills. Når de skal forkæles lidt, får de en smule torskerovn, eller et par rejer, og så får de en lille underkop med missemælk fra Viskas. Fordi vi har læst, at katte ikke kan tåle... Misser. At misser ikke kan... Nej, det er lidt gået på. Ikke tåle almindelig mælk eller fløde. Nu tror jeg sgu også rige, hvor nyhederne kommer. Mi. De har også hele tiden friskt missegræs, som de spiser ivrigt af. Men de prutter begge to meget hele tiden. Både når man løfter dem op, og når de hopper rundt. Deres afføring lugter heller ikke godt, og man er nødt til hele tiden at skifte missegruset. Så spørgsmålet er, om deres mad er forkert, eller om man kan gøre noget for at forhindre, at de får luft i maven, de små misser. Nej, en lortet udsendelse, hva'? Hold da kæft. En pose med lort. Men, ja. Kære lytter, jeg kan sige, at hvis du skal noget nu, hvis du skal klippe hækken, skrave sne, skovle sne, rød op på loftet, rens missebakken, et eller andet, så er der mulighed for at gøre det nu, fordi det her, det går en vej, og det er så nedad, og det går støt ned ad bakke. Man kan være med i faldet, hvis man har lyst, så skal man bare blive her indtil klokken 4. Der er dog enkelte pejlemærker i programmet, hvor jeg ved, det ikke kommer til at gå godt. Igen. Det er til... Det er blandt andet, når vi skal spille tillidsbingo, og det synes jeg, vi skal gøre allerede efter nyderne. Bare for ligesom, at det er gjort. Vi skal også ringe til Dubai. Det er stadig sjovt. Jamen, må jeg sige noget? Jeg tror bare ikke, det er sjovt i dag. Fordi der, det kan godt være, det bliver sjovt. Først får udlændingen på. Giv din chance, Anders. Du skal have ja-hatten på. Det er på engelsk. Det er sjovt. Tror du? Ja, der er to muligheder, den kan gå. Inden ringer vi og spørger efter Steinbacher, ikke? Og se, hvad der sker, fordi det kunne da være noget at skulle. No, we don't have Steinbacher. Yes, what room? I don't know. This is from Baumanns politiet. Eller også, så beder vi om room service, og så siger vi, this is Stein, we like a lot of food. Og så ved jeg så ikke rigtig, hvor den kører derfra. Nej, det er det. Vi kan også lige tage et indslag. Mm-hmm. Fordi at i går i programmet fandt vi ud af, at nisser er satans dæmoner. Ja, det er korrekt. Men hvor er satan mon ellers? Ja, han er overalt. Og vi har sat os for at finde satan, og i dag undersøger vi, om han må findes i Amin Jensens humor. Ja. Yeah. Har I lagt mærke til, hvordan vi reagerer forskelligt over for insekter? Myg, det er sådan... Fluer, det er mere sådan... Nå. Det er så en lille teaser for, at i næste time... Så sker der det, at nu hørte man lige den her joke med Amin Jensen. Bagefter vil vi køre den baglæns. Og så kan man høre de subliminære. Og så kan man høre lige præcis sataniske beskeder. I mellemtiden er det begyndt at sne. Er det et tegn? Næppe. Nu skal vi have noget musik, Anders. Ja, og det er Unger Bunker for din CD. Ja, men du skal give mig kablet, skal det har du fået. Undskyld, skal jeg? Jeg har det ikke. Jamen, jeg troede, at det var dig, der havde den. Jeg har det. Det er Unger Bunker. Er du klar? Ja, og om lidt er Mie Rasmussen klar. Forhåbentlig er Mie klar med nyhederne, ikke Mie? Tak så meget. Du har reddet os. Tak, kære ven. Hvad hører vi, Unger Bunker? Rockers Hi-Fi. Oh yeah. Ja, jeg er ked af det, men jeg kan næsten ikke få pulsen ned. Så hurtigt går det med det her Unger Bunker musik, Anders. Det bliver til Unger Bunker, det når vi jo bare, ikke? Nej, fordi at, nu skal vi til at stille om til nyhederne, som man siger. Eller det skal vi ikke, fordi Mie står hernede, og Mie Rasmussen er nydesvært inde i dag. Senere kan jeg tease frem og sige, at der er køder, og så er der rigtig godt program med Tim og David. Nerup Mandel. I aften fra klokken 18.05. Men nu er Mie Rasmussen klar med nyhederne fra klokken 15. Værsgo, Mie. Sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til anden time af De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow her på P3. Klokken er 3:10. Når vi er færdige med at sende, så sender Køder Køler. Med Tony Scott og Sara Otte. Sara Otte og Tony Scott sender efternyhederne på P3. I denne her time skal vi spille Tellis Bingo, og man kan godt spidse pinden, for der går ikke særlig lang tid til, vi skal spille det. Næ. Og vi har stadig hængeparti med Dubai. Det er uafklaret, om vi ringer dig til eller ej. Det kommer lidt an på, hvem der får deres vilje jo. Det er finsk, men hvad hedder det? Kimo Petro. Det er godt. Det er meget finsk musik, vi skal høre med lige om lidt. Ja. Men du skal lægge en frikadelle ned, siger du? Nå, nu forstår jeg, du mente. Ja. Okay. I vores stadige hissen efter at skaffe glade lyttere, har vi valgt at lægge tillidsbingo ret tidligt i dag. Yes. Og det betyder, at jeg begynder at læse nogle tal op nu. Efter lige at have redegjort for reglerne ganske kort. Man skal altså ringe ind 73x20, og så siger man tillidsbingo, når vi siger hallo. Og det første nummer i dag er nummer 51. 51 er det første nummer. Nummer 51. Og man ringer altså 73x20. Siger tillidsbingo, som det er allerførst, når man er igennem. Nummer 30. Nummer 30 er det næste nummer. Og nummer 12. Og hvem ved, måske spiller vi flere gange i dag. Det kan da godt være. En, to. Det hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvad er det? Tillykke. Tillykke. Jeg går lige væk fra radioen, så jeg får det der genlyd. Sådan har vi det også. Hvem, det skulle du have gjort klokken to, men hvem taler vi med? Taler med Rikke. Goddag, Rikke, og velkommen til programmet. Rikke, du har ikke en søster, der hedder Sisse, vel? Nej, det har jeg ikke. Okay. Rikke, hvor ringer du fra? Odense. For Odense? Og Anders, det er nok noget af det mest irriterende, hvis man er for Odense. Altså, for at man siger Odense. Det er... Svendborg. Sagde jeg Odense? Nej, det gør Anders. Nej, sagde Odense, ikke? Du ser ud. Men det er bare, så alle os, der tror, vi kan dialekter, så siger vi, nå, kommer du for Odense? Altså... Ja. Rikke, hvad laver du til daglig? Jeg går på barsel lige nu. Ja. Jeg har sådan en lille datter. Det er rigtig hyggeligt. Og hvor gammel er den lille datter? Hun er lige lidt over et halvt år. Nå, så skal du snart tilbage på arbejdsmarkedet, eller kører du også forældreorloven ind over? Nej, jeg skal tilbage den første, jeg siger. Okay, og hvor skal du tilbage til, Rikke? Til Lisi. Upsan. Yes. Nå. Lisi er jo også Odense-baseret, er det ikke korrekt? Nå, det er lidt mere hele Danmark, jeg synes. Okay, det er et stykke tid siden, du har været på arbejde, kan jeg høre, fordi at, vi har da ret i, Rikke, at det er en fynsk rigemand, der på et tidspunkt tænkte, jeg har en god idé. Jeg skal da lave noget leje ud til andre folk. Så. Ja, men der var han jo ikke rig dengang. Nej, men det er blevet, det kan jeg love dig før, han er blevet. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Jeg kan en god historie om Lisi, men den er ingen grund til, eller det er bare, at der er en af dine kollegaer i salgsomdelingen, som har prakket min svigermor en masse ting på. Og så kommer okay. Peter ud og skal sætte det op, og så er der ikke rigtig noget af det, der virker. Men sælgeren, han har fået en topbonus. Men nu virker det igen, for der var en, der var lidt fiks på fingrene. Og det er din svigermor? Og det var dig? Nej, det var ikke mig. Nej. Okay. Det var den andre, der var. Men det, Rikke, det var... hvad laver du i Lisi? Jeg sælger. Ups, Rikke, hva'? Nå. Ja. Hvordan kan det være, at man er til en dame på... Nej, skal jeg passe på, hvad jeg siger. En dame oppe i alderen vælger at sige, prøv her, du køber en computer med ca. 450 GB RAM-plads, ikke? Men så skal hun også lige have en ekstern harddisk med 750 ekstra GB. Det er vist, din svigermor har rigtig mange familiefotos. Ja, okay, fair nok. Rikke, det skal heller ikke læse dig jo, og det er der ingen grund til. Nej, også fordi du er på barsel. Rikke, hvad hedder datteren? Olivia. Du får nærmest ikke tår i øjnene, når du taler om hende. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er bare syg. Nej, du bliver rørt, Rikke. Hold nu op. Du bliver helt rørt. Olivia, hvem er far til barnet? Findes han? Skred han? Er han der stadigvæk? Han er der stadigvæk, selvfølgelig. Og hvad hedder han? Han hedder Christian. Christian? Med K? Ja. Så er det, som det skal være. Og Christian og dig, hvor mødte I hinanden, Henrik? I byen, faktisk. Det er der ingen grund til at skamme sig over. Hvor nærmere betegnet var det i Odense? Den Brønland? Det var det. Den Brønland? Nej, dårligt. Landgreven? Det var på noget, der hedder Boogies. Nej, jeg skulle lige til at sige Boogies. På Boogies. Vi går på Boogies. Hvad er det, det hedder nede under Birdies? Ovenpå? Oh. Birdies, ja. Hvad er Boogies? Boogies er... Hvad er Boogies, Rikke? Det er jo et diskotek. Er det et danseetablissement? Ja, det er en danse. Et dansediskotek, ja. Danske restaurant. Ligger det mange år tilbage, eller er det lige sket? Ej, det ligger mange år tilbage. Jeg tror, det har eksisteret i over 20 år. Når man tænker på mødet mellem dig og Christian? Nå, mødet. Godt så. Det ligger 2,5 år tilbage. Og hvad var det, altså, omstændighederne, var det Christian, der ligesom tog initiativet, eller var det dig, eller hvad? Det var nok mig. Okay. Nå. Ja. Har du fortrudt det? Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Okay. Han skulle ikke bare give dig en unge og så skride? Nej, han skal blive... Hvad laver Christian? Han er jo altså. Han er tømmer. Det er også godt og solidt. Ja. Og bor I selve Odense eller uden for Odense? Vi bor i selve Odense. Det hvor? Hedder Odense M-kunder. Odense M? Midtby. Ja. Eller metro. Eller meget, meget tæt på centrum. Meget tæt på centrum. Ja. Rikke, hvad får man sådan så tiden til at gå med, når man er på barsel? Når sådan en lille størrelse er faldet i søvn til middag. Og ja. Der er ikke Dr. Phil i dag. Jamen, jeg ser faktisk ikke rigtig fjernsyn. Nå. Hvorfor? Fordi så bliver jeg fanget af det, og så skal jeg følge med i alle mulige latter. Det er ikke engang løgn. Det synes jeg bare er en ond cirkel, så den er jeg, ikke tændt. Jeg kan høre, Rikke, du, og correct me if I'm wrong, men du så jo meget det der Garicho TV-quiz på SBS Net. Og du spillede jo hele familiens telefonregning op, kan man sige, ikke? Og nu har du været på Ringgården og kommet tilbage igen, og nu, og det er derfor, du holder dig på fjernsynet. Er det korrekt? Nej. Nå, pis. Hvad hed det der diskotek, som engang lå over for sådan en stor parkeringsplads bag Grågaden? Noget med haven? Nej. Og der var Palmehaven, men det er noget helt andet. Kongres? Ja, Kongres, ja. Lige præcis. Lige netop. Nå, findes det stadigvæk? Nej, det hedder noget andet nu. Jeg ved ikke hvad. Jeg går ikke så tit i byen, men det er blevet et andet sted nu. Okay. Har I lejet noget for Lise? Nej. Fanden. Hvorfor? Fordi at jeg køber det, jeg vil have. Men det fjernsyn, du har, det er altså købt i, du har et fjernsyn, ikke også? Jo. Har du købt det via Har du købt det via Lisi? Nej, det kan man ikke. Kan man købe via Lisi? Ja, det kan man da også afbetale. Men det er fordi, at Lisi er lidt for dyrt, ikke? Nej, men det er fordi, det er jo en gave. Ja, fint nok. Så. Alt, hvad I har derhjemme i hårde hvidevarer, stereoanlæg, blyant og det hele, det er en gave. Naturligvis er det. Ej, min kæreste tømmer, han har lavet det hele træ. Christian der, hvad tid kører han på arbejde om morgenen? Klokken 7. Okay. Og hvornår kommer han hjem? Mandag og tirsdag kommer han hjem lidt over 4, ja. Og resten af ugen kommer han hjem lidt over 3. Så han er lige kommet? Eller er han på vej, eller hvad? Han er kommet. Nå. Jeg har sat mig ud i bilen, så jeg er klar til at... Ah, var du god, Rikke. Godt. Ah, var du, det er fantastisk. Men jeg skal lige høre indtil, har du forberedt aftensmad? Nej, det har jeg faktisk ikke i dag. Vi beplejer ellers, men i dag, der skal han... Er han ikke hjemme. Hvad skal Christian så. På en onsdag aften? Hvad skal han da så onsdag der? Det er ikke noget fast, men han skal besøge en ven. Derfor. Ja. Så siger vi da det, Rikke. Men Christian der, har han nogen hobbies ellers? Udover at han besøger venner. Det gør han jo så tit. Han har den hobby at sætte vores hus i stand. Det er en god hobby. Og hvor lang tid har I boet der, Rikke? Der har vi boet i snart 2 år. Er det et dejligt hus? Det synes jeg. Hvor gammel er det? Det er fra 1945. Åh, hyggeligt. Er det det, man vil kalde murmestervilla? Nej, lige knap. Men er det hjemsøgt? Ja. Nej, det er det godt nok heller ikke. Ikke hvad jeg ved af. Er der, jeg har ikke lagt mærke til noget. Er der rum nede i kælderen, du ikke tør gå ind i? Nej, okay. Det er der ikke. Rikke, nu her, hvor du så har fået lille skønne Olivia, har du så på et eller andet tidspunkt overvejet, jeg er rigtig god til at sy, behovet for en børnetøjsbutik i Odense? Det er da egentlig er ret stor, man kan sige. Jeg kan lave det selv. Jeg har prøvet det. Jeg ved, hvordan det er at have et barn. Jeg må have mig en børnetøjsforretning. I en kælderbutik. Har det slået dig? Nej, det har det faktisk ikke. Nå. Jeg vil også sige, at det er typisk efter andet barn, når man får. Mm. Altså, du siger, gud, se den her. Nej, men det er også det, fordi man er lidt oppe i alderen, man er over 40. Hvor gammel er du, ikke? Jeg er 29. Nå, fint. Det er sådan, når man får sine børn lidt sent, altså over 40. Og så designerbrillen, du ved, det er ved at gå lidt ned ad bakke, fordi på reklamebureauet kan man ikke rigtig være projektleder længere og alt det der. Så er man blevet for gammel, og man føler det, som man er blevet kørt indenom, kan man sige, ikke? Eller udenom, eller op i, eller det er sådan set ligegyldigt. Ja. Op i, ja, man er i hvert fald, hvis man har fået barn. Ja, det er sådan lidt. Nå, Rikke, kan vi ikke få dig til at aktivere blinklyset? Jo. På bilen. Aktiverede vi tændingen? Kan I høre den? Åh, hvad? Jeg kunne godt høre den. Ja, jeg vil da godt lige have den enkelt gang til, hvis det er, det er ok. Ja. Er du der? Er du der? Ja, ja, ja. Kan vi lige få holde telefonen med? Undskyld, kan vi få blinklys igen? Bare en enkelt gang. Ja. Bare et blink. Ja, tak. Den er fin. Jeg tror, jeg godt vil gætte. Ja, værsgo. Ja, jeg gætter på, at det er en cremefarvet Citroën BX. Nej. Jeg vil sige, at det er en italiener, og det er en Fiat, det der. Og det kunne godt være en Fiat Marina. Nå. Så er det en Ford, ikke? Er det en tysker? Det er en tysker. Starter med M. Mondeo? Mazda. Nej. Mitsubishi. Maserati. Mitsubishi. Mitsubishi. Er det en Lancer sportsmodel. Åh, hvor gammel er den? Stationcar. Er det med vippelygter? Om det er med nej, det har Lanceren aldrig været. Hvor gammel er den? 82 havde den. 2004. Nå, så det er jo næsten en ny bil, jo. Nå. Men vi skulle have en stor bil. Ja, til så passe til Olivia. Ja, ja. Men ja, det er bare mærkeligt, så har jeg kørt i den 3,5 år. Men okay. Nej, det har vi ikke. Vi har ikke købt den Det er et rigtig godt svar, Rikke. Der fik du. Ja, Rikke er godt. Rikke, kan du gå ind og give Christian og Olivia en stor krammer? Og så, når du har gjort det, skal du sende en sms. Har du internet? Har du internet? E-post? Ja, det har jeg. Hvorfor? Så skriver du satansyngel@dk. I emnefeltet skriver du Isaksen, tøj og beklædning. Ja. Og størrelsen på din og Christians trøjevalg. Ja. Er det noget råd? Størrelsen på trøjevalg? Nej, den er bundet. Og så have en rigtig god dag, Rikke. Tak, og i lige måde. Tak. I lige måde. Og hils Christian, ikke? Det skal jeg da. Og god barsel. Mm. Tak for det. Og glædelig jul. Og hils Peter. Tak, og i lige måde. Kom ind i varmen. Du er syg, Rikke. Ja. Jeg gør det. Godt. Tak skal jeg. Godt. Moin. Moin. Tak. Hej. Nu skal vi høre et dejligt stykke musik med en mand, som både du og jeg holder af. Det er man ikke på den måde, eller? Jo, måske. Nej, hvis det skulle være. Det er Tue Vest. Og så spiller vi pladen fuld om et øjeblik. Ja, jeg kan stadig få kuldegysninger, det er det. Jeg kan godt lide det, men det ved folk jo godt. At, det er også meget. Tue. Vi så ham på Skanderborg Festivalen. Det var en mærkelig oplevelse. Ja, det var en meget, meget mærkelig oplevelse. Det var i hvert fald ikke det, man kalder en af hans bedste koncerter. Nej, det ville være synd at sige. Men han var meget inde i nogle besynderlige overvejelser imellem. Det var sjovt, men også underligt. Ja, det var sådan lidt. Hej, Tue, hold op. Ja, nej. Hold op med det. Fordi at hans seneste plade, skal lige siges, er eddermors dejlig plade. Det synes jeg også. Den kan man også godt købe til julegave, som julegave til nogen. Nu spiller vi lige pladen fuld for den her gang. Eller? 22 er det næste tal. Ja, tak. Og så er det Anne Mette Fogh's nummer, nummer 51. Hallo? Tillidsbingo. Ah, tillykke. Tillykke. Og hvem har vi igennem? Mathilde. Hej Mathilde, du har vundet. Ja. Og Mathilde, hvor ringer du fra? Bukkerup. Bukkerup. Hvorfor siger du Bukkerup? Er det selve Bukkerup, skal jeg lige spørge ind til først? Ja, selve Bukkerup. Nå. Og Anders spørger sig, hvorfor siger du det med lidt sveden grin? Fordi at det var, hver gang man siger, man bor i Bukkerup, det var, det er så langt væk. Det kommer an på, fra hvad jo? Bukkerup ligger det ikke i nærheden af Tølløse? Jo. Ej, jeg er ret overrasket over, at I ved det. Ja, sådan noget ved jeg bare. Sidder I på krak? Nej. Nå, okay. Bukkerup ligger, 8 km syd for eller noget? 4-5, tror jeg. Okay, ja, men så er jeg gået den lang vej. Tillykke, Mathilde. Det var Mathilde, ikke? Det var Mathilde. Jo. Du har vundet en og muligvis flere de sorte spejder t-shirts. Mathilde, hvad laver du til daglig? Ja. Jeg går på Roskilde Gymnasium. Ja, tak. Det er en god idé. Første. I hvilken gymnasieklasse, ja? 2. B. Nå. Det er spansk og engelsk og samfundsfag. Og Mathilde, når du så er færdig med 3.G. Ola, Mathilde. Ola. Ola. Under cerveza. Una fiasco de vino bianco. Café con leche. Pronto. I kan kun sige madvarer, ja. Eller drikkevarer. Man kan også komme langt med kun at sige madvarer. Det er også metaforer for følelser. Og det virker på Sunny Beach. Mathilde, når du så er færdig med 3.G. Ja, nu må vi lige sige, hvis Mathilde ikke vælger at droppe ud. Naturligvis. Nej, det jeg dropper ikke ud. Nu er jeg nået så langt. Sabbat. Ja, eller jeg vil være smykkedesigner. Hvad skal du så lave, når du er færdig med gymnasiet, Mathilde? Ja. Først så skal jeg ud og rejse. Jeg skal ned og besøge min familie i Portugal. Hvorfor læser du så egentlig ikke portugisisk? Ola, Mathilde. Fordi det kan man ikke i Roskilde. Nej, Anders, Portugal, Roskilde. Ja, det er det. Og så bagefter, så skal jeg starte på journalisthøjskole i Aarhus eller København. Er du allerede kommet ind? Nej, men altså, det er derfor, jeg satser på begge to. Jeg vil bare lige sige, og det er ikke for at lyde nævnyttigt, men nu er jeg ikke selv uddannet journalist eller noget, men der ligger ikke nogen journalistskole i København. København. Så skal man ud på flipperuddannelserne, så skal man på RUC. Ja, og det er Roskilde. Eller så er det næsten i Bogorp, jo. Og der bliver man jo ikke rigtig journalist, vel? Ej, det er noget, jeg har studeret noget. Og der er jo også i Odense, jo. Nej, det gider jeg ikke. Nej, men jeg vil også sige, men jeg skal da lige, hvorfor sidder familien i Portugal? Det er fordi, at min... Eller det er min rigtige familie. Det er fordi, min rigtige far, han er fra Portugal. Okay. Og din falske far, han er fra Danmark? Ja. Han er fra Bogor. Nej, han er fra Italien. Selvfølgelig er han fra Italien. Okay. Så har mor da lige været på to charterferier. Din mor rejste en del, hva'? Som man siger. Ja. Ja. Men, og hvem bor du sammen med i dag? Jeg bor sammen med min mor og min falske far. Ah. Og det er italieneren? Ja. Hvad hedder han? Paolo? Han hedder Marino. Selvfølgelig. Marino, naturligvis. San Marino. Og hvad laver Marino? Min mor og far, de har en restaurant i Roskilde. Jamen, det har de da. Og hvad for en type restaurant er det? Jo, det er sjovt. Jo, Mathilde, det er faktisk lidt sket. Fordi at det er jo slet ikke særlig stereotypt eller noget, at Marino ejer. Men jeg giver det en italiensk at lade være, der man kan faktisk slet ikke købe pizzaer. Nej, men det er en italiensk restaurant, ikke? Jo. Fettuccine. Hvad? Hvad siger du? Jeg siger fettuccine. Fettuccine? Det er en slet ikke, hvad det betyder. Spaghetti? Det er bredbåndet spaghetti, men ja, det hedder fettuccine. Ja, det er sådan norditaliensk mad. Kan man få de der bastflaskevin? Hænger de op i taget? Nej. Er der rødtandet due? Nej. Kan man få kødboller? Man kan få noget, der hedder polpette. Simpelthen. Det er det, Anders han kalder, når der er hygge hjemme. Så skal der polpette. Polpette. Ej, undskyld, Mathilde. Du kom på det for helt forkert tidspunkt. Og det er også, Mathilde, vi bliver bare så glade over, at der er nogle rare mennesker, Mathilde, skal du så overtage, hvad hedder restauranten? Gusto Giusto. Gusto Giusto. Ligger den tæt ved domkirken? Ej, jo. Ja. Det gør alt jo i Roskilde. Roskilde er jo ikke så stort, hva'? Havde de en firmakonto i Roskilde Bank? Nej. Okay. Det var klogt. Skal du overtage restauranten en dag for Marino, og hvad hedder din mor? Carina Marino. Carina, jeg elsker dig. Ja, Marino, jeg elsker dig også. Selvom du har været i Portugal sidste sommer, jeg elsker dig. Rulle kødbordet med min næse. Undskyld, Mathilde. Skal du, du skal ikke overtage ting? Er du ældste datter? Nej, det er jeg faktisk ikke. Nå, hvad hedder din store søster eller bror? Silvia. Silvia. Og det er også med portugiseren, kan jeg høre på navnet. Nej, det er som en græker. Det er ikke min rigtige søster. Nej, naturligvis er det ikke. Det ville også være fornemt. Men... Det er min falske fars. Og må jeg spørge... Nå, din falske fars fætter? Datter, Anders. Og hvem har din falske far fået Silvia med? Eller Annette. Bare med Annette! Og Annette er fra Ur. Undskyld, Mathilde, det var ikke... Jeg sidder lige nu og er ved at lave dit familiestamtræ, og der kan jeg sige, der er gået blind ind på gangen. Nej, men vi skal lige høre, er der flere søskende? Ja, okay, og så dør jeg. Jeg har en rigtig lille bror. Ja. Han hedder Sebastian. Sebastian, og han er fuldblods italiensk-roskilde? Nej. Fuldblods portugisisk. Okay, når din falske far, han har så stødt til senere. Ja, hvad? Det forstår jeg ikke. Nej, jeg forstår det heller ikke. Mathilde, er der flere? Jeg skal nej, kom nu, er der ikke flere, vel? Jo. Anders, det kunne jeg jo godt fornemme. Okay, og så har min rigtige far, han har en storbror i Portugal. Eller han har en søn i Portugal. Ja. Yeah. Og så har han en datter i Carise. I Carise, selvfølgelig har han. Det skal han da have. Det er så pinligt. Nej, det er kun godt. Nej, det er det modsatte af pinligt, Mathilde. Fordi det er godt. Mathilde. Spred dine gener. Hvad hedder Carise og dem i Portugal? Eller ham? Ja, må vi gætte? Det er sjovt en blinklys, det her. Det må jeg gerne. Portugiseren, han hedder Raul. Ah, det er tæt på. Det er noget med R. Ramon? Nej, Ricardo. Og hvad er Carise, Anders? Den gætter du. Det er en dame. Det er en pige. Det er en kvinde. Det er en lille søster. Ja, men hun hedder... Susi. Tusindfod. Hun hedder noget med S. Lærke. Susi. med S. Susanne. Nej, hun hedder Simone. Naturligvis. Godt så, Mathilde. Mit spørgsmål er nu. Hvor holder du jul? Hvor holder I jul henne? I Danmark. Ja. Og hvor mange vælger at komme fra hele denne degenererede streng i din middelhavsagtige familie? Hvor mange? Altså, der kommer kun min far eller papfar. Altså, i sigeren? Ja, og så kommer der min mor og min mors bror og hendes moster og alle deres 1000 børn. Selvfølgelig skal mors moster. Hvad hedder jeg mosters børn? De hedder Nuka og Naja. Det er fordi, hun er gift med en grønlænder, og så har hun også 2 andre, der hedder Elias og Zakarias, så det er med en afrikaner, hun har dem. Men afrikaner? Altså ja, hun mine 2 ældste fætter, deres far er fra... Nej, du var ikke ryget! Du må ikke ryge ud. Hvad sker der? Mathilde? Nej, vi skulle lige være fætter far. Nej. Mathilde? Nej. Hvad skete? Trykkede du på noget? Nej, jeg har ikke trykket. Mathilde, er du der? Jeg tror, Mathilde er stadig igennem. Mathilde er kommet til at mute sin telefon. Eller også, er der simpelthen det, der hedder Karen Jespersen-knappen, der står ind her? Der er for meget sammenføringer her. Der er blevet snakket om rigtig mange folk med fremmede navne, og der har Karen Jespersen simpelthen været at sige, der stopper det nu. Da vi nævnte Grønland... Det her kan ikke lade sig gøre. Grønland var okay, men da så var afrikanske fædre ind over, så slår den ned. Jeg nåede lige at notere Mathildes telefonnummer. Nuka og Naja. Vi ringer ikke Mathilde op, men vi skal have noget musik. Ja. Og så har Mathilde naturligvis retligt og redeligt vundet sig intet ringer end en t-shirt. Ja, 10, tror jeg. Ja, skal vi give dem? Skal vi sende alle 10 t-shirts? Alle børnene? Ja. Ej, var det synd, hun røg ud, mand? Ja, men kan det ikke være, at hun overringer op igen? Det tror jeg, der er en 7-8.000 andre i kø. Åh, selvfølgelig. Det går nok ikke. Mathilde, glædelig jul, og du skal sende en e-mail og alt det der, som du godt ved. Og fordi at du røg ud, så behøver du ikke at skrive noget i emnefeltet. Altså, det skal sige, ikke noget skal der stå, ikke? Ja, lige præcis. Må jeg spille et stykke musik? Ja. Det kommer her. Så er den færdig, som man siger. Der er en, der skriver en mail til, at jeg siger, ikke, Anders? Det var i forhold til Rikke, der var igennem tidligere. Har aldrig haft vippelygter, Anders. Kom nu ind i kampen, og lad være med at konkurrere med biler om. Anders, med Anders som biler. Det kan du bare ikke følge med, skriver Christoffer. Det mente forstår jeg simpelthen ikke. Det er fordi, jeg sagde, at den havde vippelygter. Og så er han... Jamen, jeg tror, Christoffer så siger, at en karisma har vippelygter. Nej, han siger, at den ikke har. Og så siger han, at du ved mere om biler end mig, Christoffer. Svag pisser. Det tror jeg egentlig ikke. Du har jo skrevet bilrevyen op til flere gange. Jeg har faktisk skrevet biler. Hvorfor kan man ikke høre underlægningen her, Peter? Er der noget galt? Sådan. Prøv at høre, kære lytter, klokken er nu 15:48. Og vi tager en omgang mere. Det betyder, at det spiller altså 2 plader fulde nu. Lige præcis. Det er lidt ærgerligt for alle dem, der lige har skrevet brikkerne af. Gry har ringet og fået fat i Mathilde. Og alt er roligt, så hele hendes familie får t-shirt. Og jeg kan også sige, at den enorme skare af mandlige beundrere, hun har fået i løbet af de meget få minutter, de kan da også... Ja, der er jo restauranten, ikke? Roskilds. Men den bedste sms, vi har fået, det er, hvilken dag er din Marino-dag? Ja. Det er sjovt. Jeg skal ned og spise på Ushigutski, hvad den hed, en eller anden dag. Det er den der Roskilds bedste restaurant, nogen der skriver. Ja, og så passer det. Ja. Næste tal i rækken af tal er 48. 48. Og nummer 49. Der var også mange, der skrev, at Mathilde er den sjoveste, vi har haft igennem Tilles Bingo. Men det var, fordi hun havde en dejlig let latter. Jamen, har været rigtig, rigtig mange igennem i Tilles Bingo, som har været rigtig skægge og interessante. Ja, ja, ja. Men det, der er det fede, det er, at når nogen ringer ind og har så sjov en historie, eller familie, eller et eller andet som... Ja, vi ved jo ikke, hvad det var ind med. Det kunne have været meget endnu bedre. Nu er det jo ikke en konkurrence i, hvem der har nej. Men det er bare sundt, og det kan jeg kun herfra lyde som anfæng. Spred de gener. Ja, for filen da. Lad nu være at gifte jer med en lige ned ad gaden. Ja. Næste tal, nummer 70. Og det er altså 2 plader fulde. Nummer 70. Halløj. Hallo. Der er ikke noget hul, Anders. Ja, det er da også interessant, at vi skulle spille 3 gange til det bingo, og telefonen skulle kunne holde 3 gange. Hallo? Hallo? Nej, der er ikke noget. Der er død, kan du? Jeg er død. No. Jeg kan sige, mens du finder, at hele studiet er ved at blive gennemfotograferet af det hemmelige syriske politi. Ja, det er rigtigt, ja. Og der er rigtig mange mennesker, og Christoffer Meiner har siddet og skrevet dagbog hernede i studiet hele eftermiddagen. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Men hyggeligt. Der kommer jo Meiners Meritter, en bog, som kan købes til næste jul. Den bliver udgivet ud af People's Press. På People's Press. Nej, det er lige meget. Vi når ikke at spille mere til det spændende dag. Det var ellers en rigtig god idé. Men nu kan vi spille et par stykker musik, og så får jeg sagt ordentligt farvel, ikke? Nu når teknikken, den driller sig ikke vel. Må jeg så ikke spille et... Ej, vil du have? Vi skal have et godt stykke unge bunke musik. Er du klar? Ja. Det er startet. Det kommer her. Værsgo, skal du bare høre. Kan du høre, hvad det er? Du skal holde shift-tasten nede, når du skruer op. Det er det. Det er Lula Rouge og Sweeter Than Sweet. Hvis man skal give en unge bunkeplade til jul, så kunne man også godt købe Lula Rouge-albumet Bless You, hvor det her nummer starter fra. Det hedder Sweeter. Sweeter Than Sweet, ikke? Der kommer man ikke. Det går ikke galt i byen med. Nej, det. Det gør man altså ikke. Nu lakker det mod enden. Der er 5 minutter tilbage i programmet, og jeg kan sige, at i morgen er det en bondet udsendelse. Ja. Vi arbejder hårdt på at få en gæst til programmet i morgen. Ja. Hvem det er, det ved vi ikke. Jeg glæder mig til at komme ud og snakke med redaktionen efter programmet og høre, hvem det er, at de har været heldige at få ringet hjem, som man siger. Og ja, det glæder mig meget til. Gør jeg også. Skal vi spille Dusty Springfield til sidst, eller? Ja, det synes jeg næsten, vi skal. Ved du hvad? Ved du, jeg sætter lige stikket i her igen i... Ja. Tak til MacBook Air. Og sætter det ind i her, og så siger jeg på her. Kære lytter, vi vil godt slutte med et nummer, som ligesom... Jamen, jeg ved ikke, hvad det symboliserer, hvis det symboliserer noget. Men nej, det bare, opsummerer vel bare dagen, ikke? Da vi startede med at sende De Sorte Spejder i 2005... Der tror jeg, det her var det første nummer, vi spillede. Nej, det var det sidste nummer, vi spillede hver evig eneste lørdag, eller hver søndag aften, da vi sendte programmet. Ja. Det er Dusty Springfield og det nummer, der hedder I Just No With Myself. Og her kan man altså godt skrue op og synge med. Det er et smukt nummer. Det var, hvis det er helt andet. Den plade kan man også købe. Ja, Dusty Springfield og I Just Don't Know What To Do With Myself. Vi skulle hilse fra Harald i Nordpilen, som ligger og kører på Ring 3, lidt uden for København, det må det være, at folk skal holde et afstand. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og jeg vil godt anbefale, og nu lægger vi os ud med hele segmentet af håndværkere, og sige, at folk, der kører i kassebiler, det er muligt, de kan køre 130. 140. Eller 140, og du har hele vognen fyldt med devalt og lort og pis og træ og hvad ved jeg bagi. Man kører ordentligt alligevel, og det er bare sjovt. Der er mange i kassebiler, og det er ikke kun håndværkere, men folk generelt. Kassebiler gør noget af folk. Budstikken, hvad hedder de, alle de der, du ved, kurertransporter, kører som sindssyge i de der. Ja, det er rigtigt. Men der er en lille huskeregel med hensyn til afstand, og det er jo, at man tager den hastighed, man selv kører, og så tager man kvadratroden af den, og ganger med antallet af pæle mellem dig og den forankørende, så skal det passe til hinanden, eller også i hvert fald kunne deles med pi. Og med det, så vil vi godt sige tusind tak for i dag. Mm. Og på genlyt. På genhør. I morgen. Og husk nu, efter nyhederne, køder. Så er der køder med Sara og Otte. Og husk også stadigvæk på søndag musik, eller på lørdag musikquizzen kl. 14 med Kenneth K. Og nu. Søndag er der også andre programmer. Det er nemlig rigtigt. Og der er også sports. Ja. Og det kan man sige. Og nyheder hver time. Og så vil jeg også godt tease for... Og jeg kan sige, det bliver dynamiske nyheder til næste år. Men alt det får vi mere at vide om snart. Om lidt er der sport, men først er der P3-nyheder. Og alt det her kommer og husk inden... også, at der kommer trailer for kommende programmer det efterfølgende. Er inden køder alt det her kommer. Altså ja. Sport og P3-nyheder. Ja, og også trailer. Lige netop. Og nogle teamstarter. Tim og Jerry senere i aften efter klokken 18. Ja. Sådan. Og noget mere. Ja, og Le Gammelbakker senere også fra klokken 22. Fra 22 og frem. Eller 22.03, for der er også nyheder 22.00. Eller som er dynamisk, men ikke så dynamisk som til næste år, hvor de skifter karakter. Og således, så der kun er nyheder, når der sker noget. Eller, nu så er mange. Klokken en del over 16. Ja, men husk det, mange programmer kommer efter det her. Mie Rasmussen med nyhederne. Klokken er nu 16.00.50.